منو با خود ببرین ببرین ببرین منو تنها نذارین دارم از دست میرم دارم از دست میرم توی دام غم اسیرم مسافر زامن آهو حرفای منو بگو تو باهو ای مسافر زامن آهو حرفای منو بگو تو باهو بگو دستم کوتاهه عزیزی من تو راهه میخوام بیام به کابوس اما رودم سیاهه بگیره تو شفا بده به این عاشق بیمار نمیره تو نظر دوباره دست دو منه تو بگیره ای مسافر زامن آهو حرفای منو بگو تو باهو ای مسافر زامن آهو حرفای منو بگو تو باهو بگو دستم کتاهه عزیزی من تو راهه میخوام بیام به پابوس اما رودم سیاهه داره. ای کبوترا ای همسفرا ای عابد پلان ای مسافرا منو با خود ببرین منو تنها نذارین دارم از دست میرم توی دام غم اسیرم مسافر زامن آهو حرفای منو بگو تو باهو ای مسافر زامن آهو حرفای منو بگو تو باهو بگو دستم کوتاهه عزیزی من تو راهه میخوام بیام به پابوس اما رودم سیاهه میخوام بیام به پابوس اما رودم سیاهه میخوام بیام دفاع روز اما روزم سیاهه.